और फिर चलिए नन संवाद विसंवाद असतुर अर्थवाद से स्वार्थे भी देवताधिकरण न्याय न अवांतर तात्पर्यान मानत्व इष्यताम तथा वेदांत से किम आयतम तदा संवाद विसंवाद जहाँ नहीं है वो अर्थवाद भूतार्थवाद हुआ स्वार्थे भी न्याय तात्पर्य मानना देवताधिकरण न्याय से देवताधिकरण विचार किया गया अवांतर तात्पर्य न्याय न अवांतर तात्पर्य है अर्थवाद वाक्य में स्तुति आदि करेंगे किंतु तात्पर्य है देवताधिकरण में क्योंकि देवताधिकरण जो मंत्र आदि का मंत्र का तो प्रयोजन अलग है प्रयोग समवेत अर्थ स्मारक तो फिर उसमें जो विग्रह आदि कहा गया उसमें प्रमाण है अवान्तर वाक्य से तात्पर्य हो जाएगा प्रमाण हो जाएगा कोई बात नहीं। तथापि वेदांत से क्यों आए थे वेदांत क्या प्रमाण क्यों होंगे विधि इति विधि शेषोपि यद्यर्थ मर्थवाद समर्पयेत अद्वैत विधिना क्षिप्ता वेदान्तान्येतिकामिति विधि शेषोपि अर्थवाद यदि अर्थम समर्पयेत विधि शेषोपि अर्थवाद यदि अर्थम समर्पयेत विधि के शेष अर्थवाद हुआ विधिना तो एक वाक्य द्वाद कह करके वो अर्थवाद भी यदि अवान्तर तात्पर्य से अर्थ को कहे देवताधिकरण है ना तो अद्वैत विधिना आक्षिपता वेदांता न समर्पयेत इति कामिति यदि विधि शेष अर्थवाद भी अपने अर्थ को समर्पण कराए तो अद्वैत विधिना अद्वैत वाक्य के द्वारा अद्वैत विधि शब्द से विधि न अज्ञात ज्ञापक अद्वैत अज्ञात ज्ञापक वाक्य वेदांत है आक्षिप्त जो वेदांत वो न इति न अर्थ अर्थ न समर्पयेत इति कामिति अर्थ क्यों नहीं कहेगा ठीक है। मैं अद्वैत विधि का अर्थ तत्वाबोध तत्वावबोध तेन हेतुत्व तत्वावबोध हेतु है वाक्य वेदांत वाक्य तत्वावबोध अज्ञात तत्व का अवबोध ज्ञान है उसे आक्षिपता वेदांत वाक्य न स्वार्थम अर्पयती स्वार्थों को प्रमाण नहीं करते इतने न इतर माना भावा दे इसमें कोई प्रमाण नहीं विधि से अर्थवाद तो अपने अर्थों को बता सकता है और अद्वैत वाक्य वेदांत अर्थ नहीं बताएंगे इसे कोई प्रमाण नहीं तेषाम सिद्धि अर्थ मान्यता सिद्धा इत उत्तराधार्थ इसे तेषाम वेदांता नाम सिद्ध अर्थ ब्रह्म में प्रमाणत्व इष्ट है सिद्ध सर्वपित्यादि भाष्य व्याख्या द्वारा वेदांतानां ब्रह्मात्मनि प्रामाण्य उक्तम ब्रह्मात्मनि सिद्धे वेदांत प्रमाण कहा। संप्रति प्रत्यक्षानुमानाभ्याम इति भाष्ये प्रत्यक्षानुमानाभ्याम अनवतार्थ जो ज्ञात नहीं उसको ही संपूर्ण वेद बताता है विशेषणाद उपमानादि विषयत्वाद ब्रह्मण तत्र वेदांतानां संवाद विसंवादाभ्याम अमानता इति आशंका प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अज्ञात अर्थ के ज्ञापक प्रत्यक्ष अनुमान से ज्ञात नहीं होने पर भी उपमान आदि प्रमाण से ज्ञात तो हो सकता है दो नाम दिया ना प्रत्यक्ष अनुमान ये विशेषण देने से विशेषणाद उपमानादि विषयत्वाद ब्रह्मण प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अज्ञात अर्थ ज्ञापक का वेद प्रत्यक्ष अनुमान से अज्ञात किंतु उपमान से अनुपलब्धि प्रमाण से ज्ञात हो सकता है उपमानादि विषय ब्रह्म हो गया उपमानादि प्रमाण का विषय हो जाएगा अदि अन्य प्रमाण का विषय ब्रह्म हो गया तत्र वेदांतानां संवाद विसंवादाभ्याम अमानता है क्या बोला उपमान कैसे होगा नहीं कहा उपमान से किस प्रकार होगा नहीं बताया उपमान का निषेध नहीं किया प्रत्यक्ष अनुमान से निषेध हो गया प्रत्यक्ष अनुमान से ज्ञात नहीं होता तो अन्य प्रमाण से ज्ञात हो सकता है अन्य प्रमाण से यदि ज्ञात हो सकता है तो ज्ञात ज्ञापक होगा उपमान से कैसे होगा ये विचार नहीं पूर्व जी कहता है प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम इसे विशेषण देने से उपमानादि प्रमाण का विषय हो जाएगा। यदि हो जाएगा तत्र वेदांतानाम संवाद विसंवाद अभ्याम अमानता, तो वेदांत यदि अन्य प्रमाण का विषय हो गया संवाद विसंवाद होकर के अज्ञात ज्ञापक तो नहीं होगा वेदांत। यदि संवाद या अनुवाद हो गया अज्ञात ज्ञापक तो नहीं रहा, विसंवाद हो तो गुणवाद हो जाएगा। इतिहास में क्या हो प्रत्यक्षादि विधान सर्वमानोपलक्षण मांतरम नागमादन्यद यदेकात्म्यावबोधकृत भाष्य में जो आया प्रत्यक्षानुमानाभ्याम अज्ञातार्थ प्रत्यक्षादि अभिधान कथन है न सर्वमान उपलक्षणम प्रत्यक्षादि प्रत्यक्षानुमान आदि कह देने से इतने प्रत्यक्षानुमान कह दिया है। प्रत्यक्षादि सारे प्रमाण का उपलक्षण है, उसका अभिप्राय क्या है आगमाद अन्यत मांतरम न एकात्मा अवबोधकृत, एकात्मा अवबोधकृत आगमा से अन्य कोई प्रमाणांतर है ही नहीं। आगम से भी तरी सर्वपद उपात्य प्रत्यक्षादिन उपलक्षणाद सर्वमान उपलक्षण कहेंगे तो क्या हुआ आगम में आ गया उपलक्षण में प्रत्यक्षानुमान आगम किससे नहीं होगा। तद्गोचरत्व एकात्म से उक्तिया तत्पक प्रकाश परत्व वेद से बदत व्याहति, इधर कहते सर्वमान का उपलक्षण किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं होता है ब्रह्म, फिर कहते वेदांत से ज्ञात होता है। तद्गोचरत्व एकात्म से तद अगोचरत्व क्या पाठे तद प्रत्यक्षादि उपलक्षणाद तदगोचरत्व तद तद अगोचरत्व प्रत्यक्षादि उपलक्षण हो गया तो आगम अगोचरत्व हो गया एकात्म से कह करके, एकात्म आगम अगोचर कह करके फिर तत्प्रकाश परत्व वेद से वेद उसको प्रकाश करेगा। आगम गोचर नहीं और वेद उसको कैसे प्रकाश करे कहते हुए तुम्हारे व्याघात दोष है। इतिहास प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगत इत्यस्य अर्थमाह, प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगत जो कहा गया उसका अर्थ हुआ मांतरम आगमात अन्यत न यद एकात्म अवबोधकृत, आगम से भिन्न अन्य कोई प्रमाण नहीं ये एक अभिप्राय है। प्रत्यक्षादि मांतर प्रयोगात प्रत्यक्षादि में मांतर अन्य प्रमाण है ही नहीं क्या है अच्छा प्रत्यय मानांतराम प्रत्यक्षाद इसमें पहले मानता रहता है क्या हाँ पहले ऊपर मानते हैं मानता ठीक है। तो मानांतर आगम से अन्य प्रमाण निषेध किया तो अन्यत मानम मानांतरम प्रत्यक्षादि में मानांतर का प्रयोग किया गया मानतर मानांतर का मानांतर प्रयोग कौन से क्या हुआ तस्य मानत्वे अन्य प्रमाण है ना नहीं प्रत्यक्षादि प्रमाण है ना नहीं प्रत्यक्षादि प्रमाण तस्य मानते तद विरोधात वेदो न ब्रह्मणि मानम तो प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरुद्ध होने के कारण वेद ब्रह्म में प्रमाण नहीं होगा। प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरुद्ध प्रत्यक्षादि का आपने प्रमाण माना नहीं अब ब्रह्म के लिए विषय नहीं हो तो मानांतर अन्य प्रमाण प्रत्यक्षादि प्रमाण आपने मान लिया अब प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरुद्ध होने के कारण वेदांत वेदांत ब्रह्म में प्रमाण नहीं हुआ मानांतर विरुद्ध होता है। इति आशंक्य प्रत्यक्षादि व्यावहारिकम मानत्वम न तात्विकम व्यवहार प्रत्यक्षादि मानत्व प्रमाणत्व कहा व्यावहारिक प्रमाणत्व तात्विक नहीं अज्ञातार्थ अभावात इति वक्तुम सामान्य न्याय माह अब तात्विक प्रमाण क्यों नहीं होगा प्रत्यक्षादि में अज्ञातार्थ अभावात इति वक्तुम सामान्य न्याय कहते सिद्ध सिद्धेन अवगते अस्मात् पुरस्ताद व्यापृतिर्मिते मानादज्ञातता सिद्धौ स्यादनोन्यसमाश्रयः यस्मात् पुरस्तात् अनवगत सिद्धे मितेहे व्यापृति, प्रमाण की व्यापृति प्रमाण व्यापार होता है। पुरस्ताद मिते मिते पुरस्ताद अनवत सिद्धि तद व्यापृति प्रमाण का व्यापार होता है। किसमें? पहले वस्तु अनवगत ऐसा निश्चय होने पर ज्ञान के लिए व्यापार होता है। ज्ञात वस्तु को देखने के लिए प्रमाण का व्यापार होगा, पहले अज्ञात सिद्ध हो तो प्रमाण का व्यापार होगा। माना तो अज्ञातता सिद्ध हो, पहले अज्ञातता की सिद्धि चाहिए, अज्ञातता सिद्ध अनवगत सिद्धे फिर प्रमाण की व्यापार, प्रमाण की व्यापृति प्रमाण व्यापार होता है। तो फिर अनवगत कैसे सिद्ध होगा? यदि प्रमाण से अनवगत सिद्ध हो, अनवगत सिद्ध होने पर प्रमाण का व्यापार, और प्रमाण व्यापार होने के बाद अनवगत सिद्धि अन्य से हुआ। माना तो अज्ञातता सिद्ध हो, यदि प्रमाण से अज्ञातता सिद्धि कहेंगे अर्थात पहले प्रमाण की प्रवृत्ति तभी अज्ञातता सिद्धि, अज्ञातता सिद्धि होने पर प्रमाण की प्रवृत्ति अनुन्यास हो जाएगा। अब यहाँ दिखाएंगे ये सामान्य न्याय, प्रमाण व्यापार के पहले अज्ञात सिद्ध है, वो अज्ञात सिद्ध कैसे होगा? वही साक्षी के द्वारा सिद्ध हो ज्ञात। प्रमाण प्रवृत्ति है प्राग एव अज्ञात अर्थ सिद्धे, प्रमाण प्रवृत्ति के पहले अज्ञात अर्थ सिद्ध हो, पश्चात तत्प्रवृत्ति निष्ठा, तत्पश्चात प्रमाण की प्रवृत्ति होगी। तस्मात प्राग एव अध्यक्षादि प्रवृत्ति तद विषय अज्ञातत्व गेयम, अध्यक्ष प्रतीक्षादि प्रमाण प्रवृत्ति के पहले वो प्रमाण के विषय में किम ज्ञातव्यम? अज्ञातत्व गेयम, अज्ञातत्व समझना चाहिए। प्राग एव ज्ञायता इत्यादि चेत पूर्वचेता ठीक है, अज्ञातत्व को पहले जान लो। तत्र मानात सिद्धिर अनुभवात वा इति विकल्प आद्यम दुषेति, सिद्धांत कहता है अज्ञातता का ज्ञान किसके द्वारा? प्रमाण से होगा। अज्ञातता की सिद्धि मानात होती अथवा अनुभवात वा साक्षी रूप अनुभव से अज्ञातता की सिद्धि, प्रमाण से कहेंगे तो अनुन्यास से आद्यम दुषेति, मानात अज्ञातता सिद्धि मानेंगे अनुन्यास से ना पे अनुभवात तत्सिद्धि, क्योंकि अनुभव से उसकी सिद्धि हो जाएगी। अज्ञातता की सिद्धि अज्ञान विशिष्ट वस्तु की सिद्धि अनुभव से इति न, क्यों नहीं? अनंगीकारात, आप नहीं मानते हो कि अनुभव मात्र से कोई अज्ञात वस्तु की सिद्धि, साक्षी सिद्ध अज्ञात तो नहीं मानते, मानेंगे तो हो गया, हमारे मत तो ही साक्षी से अज्ञातता की सिद्धि तो प्रमाण प्रवृत्ति होगी अनंगीकार। अन्यथा स्वातृत्य से स्वाध्यस्थ से व साधकत्वात, स्वस्यातृत्य जितने हैं सब स्वस्मिन् अध्यस्त, अध्यस्त का साधक स्वयं होता है। तस्य जड़ तद अज्ञातत्वयोर रज्जु सर्ववत तस्मिन् अध्यास प्रसंगात, जड़ तद अज्ञातयोर रज्जु सर्ववत, तो तस्य जड़ तद अज्ञातत्वयोर, जो वस्तु है अन्य जड़ और जड़ में अज्ञातत्व दोनों, रज्जु सर्प तस्मिन अध्यास प्रसंग, रज्जु सर्प जैसे राज्य में अध्यत्त जड़ वस्तु उसके अज्ञातत्व भी उसमें उस अध्यास प्रसंग आता, अर्थात अज्ञात वस्तु का अनुभव साक्षी से अनंगीकार आता। स्वातृत आत्मा से अतिरिक्त वस्तु की सिद्धि होगी अध्यस्त होने से, और अध्यस्त होने से क्या होगा? अन्य पदार्थ जड़ है और उसमें अज्ञातत्व, दोनों ही साक्षी में अध्यस्त मानना पड़ेगा। तस्य जड़ तद अज्ञातयोर रज्जु सर्पवत, रज्जु सर्प जैसे अध्यस्त तस्मिन् अध्यास प्रसंग अध्यस्त हो जाएगा आरोपित मिथ्या, न तद विषय अध्यक्ष आदेश तात्विक मान्यता इति द्रष्टव्य, जो अध्यस्त विषय है तद विषय का जो प्रत्यक्ष प्रमाण वो तात्विक प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि अध्यस्त है कल्पित है, इसलिए तद विषय का प्रत्यक्ष आदि तात्विक प्रमाण नहीं है। वस्तु सा वस्तु का ज्ञान तो पहले अज्ञात वस्तु का ज्ञान साक्षी सिद्ध है, सर्व वस्तु ज्ञातत्व अज्ञातत्व साक्षी, अज्ञातत्व साक्षी ज्ञात होने से प्रमाण की प्रवृत्ति होगी, और नहीं प्रमाण से अज्ञातता का ज्ञान मानेंगे तो अनुन्यास है, प्रमाण से अज्ञातता की सिद्धि, अज्ञात सिद्धि का तो प्रमाण की प्रवृत्ति, ये अनुन्यास है। तो अज्ञातता सिद्धि होने पर प्रमाण की जो प्रवृत्ति, अज्ञातता सिद्धि साक्षी अनुभव से मानना पड़ेगा। प्रत्यक्षादि रतात्विक मानते फलित महा, प्रत्यक्षादि अतात्विक प्रमाण फलित महा तत्व, तत्वस्यादि वाक्यस्य विरोधोतो न केनचित् सर्वाश्रयत्वा संवित्ते तथात्मन्य प्रवृत्तितः। तत्त्वमस्यादि वाक्यस्य अतो केनचित् विरोधोना संबित्ते सर्वाश्रयत्वात्, सबका आश्रय तथा आत्मनि अप्रवृत्तितः, आत्मनि अपने में स्वयं प्रवृत्त नहीं होता है, सर्वाश्रय संबित्ति है, सबकी सिद्धि हो, सौध्यतत्व सिद्धि तथा आत्मनि अप्रवृत्तितः तत्त्वमस्यादि वाक्यस्य केनचित् विरोधनम् अनुभव से सर्वाधिष्ठान सबकाधिष्ठान प्रत्यक्षादि सविषय से तनिष्ठवाद तद विषय आगम से तेरविरोध तद विषय आगम से प्रत्यादि सविषय से तनिष्ठ तद विषय आगम से तेरविरोध अधिष्ठान मन से अरबितेन वादा तथा रूपादिमत विषय अधिशादि तद्धीन आत्मन्य प्रवृत्ति अगम से तद्विरोध भिन्नार्थ तत्मस्य यदि वाक्य से अत केनचित् विरोधनम् संविते सर्वाशयत्वाद् तथा आत्मनि अप्रवृत्तितः, आत्मनि प्रमाण से तथा आत्मनि अप्रवृत्तितः अन्य प्रमाण आत्मा में सर्वाश्रयत्वात् कारण से सब कुछ आश्रित हुआ संबित में इस अध्यस्त है उनके आत्मा ने अप्रवृत्ति तो आत्मा में उनकी प्रवृत्ति नहीं होने से यदि प्रत्यक्षादि प्रमाण की प्रवृत्ति हो आत्मा में तो तत्व से आदि के साथ विरोध होता है। वेदांत वाक्य के साथ प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध, वेदांत वाक्य का विषय हो गया आत्मा, उसमें यदि प्रत्यक्षादि प्रमाण की प्रवृत्ति हो समान विषय में विरुद्ध होगा, विषय भिन्न तो विरुद्ध नहीं होगा तो आत्मा में प्रवृत्ति नहीं होने से विरुद्ध नहीं होगा। तत्व से आदि जिस आत्मा को कहेगा वहाँ प्रत्यक्षादि प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं, और संबित सबका आश्रय होने से सब अध्यस्त है तथा आत्मा ने अप्रवृत्ति तो आत्मा ने अप्रवृत्ति तो कोई विरुद्ध नहीं। ठीक है, मैं आगम से अध्यक्षादि अविरुद्ध हेतुअंतर्मा, आगम प्रत्यक्षादि का विरुद्ध क्यों नहीं, सर्वा सहित्वा संवित ज्ञान तो सबका आश्रय है सौध्यस्त है, अनुभव से सर्वाधिष्ठानत्वाद संवित अनुभव, प्रत्यक्षादे सविषय से तनिष्ठत्वाद प्रत्यक्षादि प्रमाण उनके विषय के साथ सब आत्मा में आश्रित है अध्यस्त है, तद विषय आगम से आत्म विषय को जो आगम तेरा विरोध आत्मा को विषय करने वाला आगम का प्रत्यक्षादि से अविरोध, अधिष्ठान मानस्य आरोपितेन अबाधात, अधिष्ठान आत्म विषय को प्रमाण आगम प्रमाण उसके द्वारा प्रत्यक्ष उसका प्रत्यक्षादि आरोपित प्रमाण से बाध नहीं होगा, आरोपितेन अबाध आरोपितेन प्रत्यक्षादि न बाध नहीं होगा। और अविरोध हेतुअंतर महा तथा आत्मनि अप्रवृत्तित, आत्मा में उनकी प्रवृत्ति ही नहीं, क्यों नहीं, रूपादिमत विषयाध्यक्षादि रूपादि वाले विषय को प्रत्यक्ष करता है विषय करता है प्रमाण तद्धीन आत्मनि रूपादिहीन आत्मनि अप्रवृत्ति, प्रत्यक्षादि की प्रवृत्ति हुई नहीं, आत्मा रूप स्पर्श आदि रहित है लिंगादि रहित तद विषय आगम से न तद विरोध, आत्म विषय के आगम का प्रत्यक्षादि प्रमाण ने विरोध नहीं, भिन्नार्थत्वाद इति भाव भिन्न विषयकत्वाद, प्रत्यक्षादि प्रमाण अध्यस्त विषय को अध्यस्त विषय करेंगे और तत्वशादि अधिष्ठान के विषय करते हैं। अतः एकात्म वाक्य से मानांतर विरोधाधीन अमानत्व निवृत्ति विद्या अनुपविशे भी स्वार्थे फलाभाव कृता अमानत्व आशंका निरसित तत्प्रवेश निधि भाष्यम। एकात्म वाक्य से एकात्म बताने वाले तत्व से आदि वाक्य मानांतर विरोधाधीन अमानत्व निवृत्ति अन्य प्रमाण से विरोध होने के कारण तत्वसिद्ध वाक्य अप्रमाण हो जाए उसकी निवृत्ति क्या। मानांतर विरोधाधीन अमानत्व एकात्म वाक्य से अमानत्व कस्मात मानांतर विरोधाधीन अन्य प्रमाण के विरोध के कारण अप्रमाणत्व की निवृत्ति के लिए विधि अनुप्रवेश भी विधि प्रवेश नहीं विधि का अनुप्रवेश नहीं। तो स्वार्थे फलाभाव कृत अमानत्व आशंका किंतु उसका अर्थ स्वार्थ से तो कोई फल नहीं है तत्वमस्यादि ज्ञान से क्या होगा। अमानत्व आशंका निवास करने के लिए तत्प्रवेश नीति भाष्य न भाव्यम जैसे तत्प्रवेश न भाव्यम विधि प्रवेश न भाव्यम विधि का प्रवेश होने से ही तो फल होगा नहीं तो निष्फल है। तथा चाहे स्वार्थे पुमर्तरायित्यम इतुक्त उपाधे जो पहले कहा था अनुमान में स्वार्थे पुमर्थरहितत्व अर्थवाद वाक्य में साधन व्याप्ति साधन दृष्टांत में अर्थवाद वाक्य में है वहाँ भी वेदांत वाक्य में साधन है वहाँ भी पुमर्थरहित हो गया वेदांत वाक्य में स्वार्थे पुमर्थरहित हो साधन का व्यापक हो गया पक्ष में वेदांत वाक्य अमान विद्या ऐसे अनुमान क्या था देखो हैं यहाँ न अर्थवाद वाक्यवाद तो वह स्वार्थ फल रहित उपाधि सिद्धांत ने कहा था अर्थवाद दृष्टांत में साध्य व्यापकता है और वेदांत में स्वार्थ फल रहित नहीं है। अभी पूरा पीछे कहता है वेदांत में पक्ष में हेतु भी है विधि अनुप्रवेश और उपाधि जो स्वार्थ फल रहित वो भी है तो साधन का व्यापक हो गया उपाधि नहीं बनेगी अतः स्वार्थ फल राहित्यम वेदांत में है स्वार्थ पुमर्थ राहित्यम उपाधि साधन व्यापक हो जाएगा। कृष्ण कृष्णेष्टार्थ से संप्राप्ति कृष्णानर्थनुतिस्तथा आत्मस्वरूपानान्यत्र संभाव्या साहि मानत मानतः कृष्ण इष्टार्थ से संप्राप्ति कृष्ण से अनर्थ से अनुति तथा आत्मस्वरूपात अन्यतर न संभाव्या साहि मानता प्रमाण से सिद्ध है कृष्ण संपूर्ण अर्थ की संप्राप्ति और संपूर्ण अर्थ की अनर्थनिवृत्ति अपलाप निवृत्ति आत्मस्वरूप अन्यत्र न संभाव्या सा मुक्ति अपनुति और संप्राप्ति मानत प्रमाण से सिद्ध है। ज्ञातम आत्मतत्व पर पुरुषार्थ आत्मतत्व ज्ञात होने से परम पुरुषार्थ हुआ आत्मलाभात परलाभाभावात अन्य कुछ नहीं तत्कथन तद विषय आगम से स्वार्थे फलाभावत अमानत्व से आत्मा को विषय करने वाले आगम प्रमाण स्वार्थे फलाभाव होने से अप्रमाण कैसे कहते कथंतरा उपदेश साधन व्याप्ति यदि वेदांत में स्वार्थे फलराहित आ जाए तभी तो साधन व्यापक होगा स्वार्थे अमान कैसे होगा फलाभाव अमान भी कैसे होगा क्योंकि आत्मलाभ ही सबसे परलाभ ही प्रमाण का फल उपाधि में साधन व्यापक कैसे हो गया। द्विविधम फलम आत्मरूपम अपि विद्यायतम द्विविधम फलम आत्मरूपम अपि विद्यायतम पूर्व विशिकता फलत्वाद स्वर्गवती फिर अनुमान ये दो प्रकार का फल संपूर्ण अनर्थ निवृत्ति और संपूर्ण इष्ट की प्राप्ति ये जो दोनों है तो विद्यायतम फलत्वाद स्वर्गवत इति नित्या साई मानत वो प्रमाण से सिद्ध है। फलाप्ति सर्वनाम शापत से फलाप्ति फल प्राप्ति साहि मानत प्रमाण से सिद्ध है वेदांत से संपूर्ण अनर्थ निवृत्ति और इष्ट प्राप्ति परमानंद प्राप्ति ये प्रमाण से सिद्ध है। आत्मज्ञानादेव इष्टानिष्ट प्राप्ति पर हर न चत्मत्वादेव विद्याय तो न च उत्तनुमान संभव रज्जु ज्ञानाधीन फल व्यभिचार। आत्मज्ञानादेव इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार आत्मज्ञान से इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट परिहार। न च तो आत्मत्वादेव विद्या आत्मा होने के कारण न च तो विद्याय तो विधि अधीन नहीं है तो आत्मस्वरूप है। आत्मज्ञानादि इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार का आत्मत्वादेव न च तो विद्याय तो विद्याय तो नहीं है। न च उक्त अनुमान संभव जो अनुमान किया है पूरा पीछे अनुमान दिया अभी ये अभी एक अनुमान है ना द्विविधम फलम आत्मरूपे विद्या फल स्वर्गवती जन इतिहा आत्मज्ञानादि विष्टानिष्ठ प्रत्यवत आत्मतावत विद्या है तो न च उक्त अनुमान समय ये जो अनुमान है रज्जु यही है पर आत्मविद्यायतम स्वर्गवत इतना रज्जु ज्ञान आदि ने फल व्यभिचारात्म रज्जु ज्ञान से फल हुआ था सर्प भ्रम निवृत्त हो गया कहाँ वहाँ विद्यायत तो कहाँ रहा फलत्वाद विद्यायत विद्याधीनत्व विधि के बिना भी फलत्व रहा साध्य नहीं रहा हेतु रहा फलत्व है रज्जु ज्ञान हुआ रज्जु ज्ञान फल भय निवृत्ति सुख प्राप्ति उसमें फलत्व रहा किंतु विद्यायत नहीं तो विद्यायत नहीं तो साध्य नहीं रहा तो व्यभिचार हुआ यही अनुमान है। ननु सर्वोपि इत्यादि भाष्येन वेदांतानां ब्रह्मात्मनि उक्तमपि मानतम् वेदांत ब्रह्मात्मे में प्रमाण तो कहा गया भाष्य में तावत् न स्तरियम अवलंबते कहा था भाष्य में किंतु स्थिर नहीं होता है। या पद न पूर्वता पूर्वपक्षी हेतु प्रतिक्षिप्यन्ते पूर्वपक्षी के कहे गए हेतु का निराकरण नहीं होगा तब तो स्थिर नहीं होगा तथा इत्येवम् आदि इत्येवमादि भाष्यार्थ क्रमेणैकात्म वस्तुनि यत्र न वक्षते न्यायात् पूर्वपक्ष निरासतः इत्येवम् आदि भाष्यार्थ क्रमेण एकात्म वस्तुनि यत्नेन वक्ष्यते न्यायात् न्यायात् पूर्वपक्ष निरासतः एकात्म वस्तुनि यत्नेन क्रमेण वक्ष्यन्ते ये भाष्यार्थ भाष्य के क्रम से कहेंगे पूर्वपक्ष निरास करके भाष्य में कहेंगे क्रमेण एकात्म वस्तुनि एकात्म वस्तुनि किस प्रकार प्रमाण है। इत्येवम् आदि में इति शब्द मानांतर अविरोध परामर्श प्रमाणांतर का विरोध नहीं इत्येवम् एवं शब्द तेन संवाद भाव पर प्रमाणांतर का विरोध नहीं प्रमाणांतर संवाद भी नहीं आत्मतत्व में मानांतर विरोध नहीं मानांतर संवाद भी नहीं इसलिए ज्ञान तो ज्ञापक तो हो जाएगा। इत्येवम् आदि आदि पद आया आदि शब्द फल तात्पर्य अभाव व्यास यथार्थम फल और तात्पर्य नहीं ये बात नहीं फल भी है तात्पर्य भी है ये सब आगे कहेंगे सब क्रम से क्रमेण एकात्मस्तुनि यत्न वक्ष्यते अनेन विधिना सर्वपित्यादि भाष्यार्थो इसी प्रकार अनेन विधिना अनेन इस प्रकार सर्वपित्यादि भाष्यार्थ ब्रह्मणि वेदांत मानत्वाक्यो ये व्याख्यात ब्रह्म में ये भाष्य का अर्थ व्याख्यान हो गया वेदांत मानत्वार्थ मानत्वाक्यो वेदांत से मानत्व वेदांत मानत्व आख्या ऐसे वेदांत मानत्व रूम नाम को जो भाष्यार्थ कहा गया व्याख्यात स क्रमेण वक्ष्यते क्रमेण वक्ष्यते कैसे कहेंगे न्यायात न्यायावस्थमाद पूर्वपक्ष हेतु निराश द्वारा पूर्वपक्ष हेतु निराश के द्वारा क्रम से मान तात्पर्य आलोचनया त्रिकर्ष्यते मान के प्रमाण के तात्पर्य विचार करके वही स्थिर करेंगे जो भाष्यार्थ कहा गया। तन्न भाष्यार्थीभूत सिद्धार्थ वेद मानत्वस्य अस्थैर्याशंका इत्यर्थ भाष्य के अर्थभूत तो जो सिद्धार्थ वेद प्रमाण, सिद्धार्थ में वेद से प्रमाणत्व तो जो भाष्य में कहा गया उसके अस्थैर्य पूर्व पक्ष ने कहा। वेदांत सिद्ध में ब्रह्मात्मनि प्रमाण तो कहा किंतु स्थैर्य न अवलंबते, स्थैर्य अस्थैर्य की शंका नहीं प्रमाण, अर्थात एक एक करके पूर्व पक्ष मत निराकरण करेंगे, अस्थैर्य नहीं शंका नहीं। कथन तरी पूर्व पक्ष तो निरसनम इति आशंक्य तस् अनपेक्षत्व इतर सिद्ध से मानतर योग्यता तत्र वेदांता न मानता इतम प्रत्याह। पूर्व पक्ष हेतु का निराश कैसे होगा, शंका करने पर कहते तस् अनपेक्षत्व इतर अन्य प्रमाण सापेक्ष नहीं अनपेक्षत्व इतर सिद्ध से मानतर योग्यता। पूर्व पक्ष का कथन सिद्ध वस्तु है तो प्रमाणांतर योग्य है, अन्य प्रमाण से ज्ञात होगा तो तत्र वेदांता नाम न मानता। सिद्ध वस्तु अन्य प्रमाण का विषय, नद्यास्त्रे पंचफलानि सन्ति, अन्य प्रमाण का विषय हो गया तो वाक्य उसमें प्रमाण नहीं हुआ, वेदांता नाम न मानता इति उक्तम प्रत्याह वेदांत इति, उसका खंडन करते हैं। वेदांत वचसां स्वार्थे प्रामाण्यम न विहन्यते मान लक्षण सद्भावाज ज्योतिषोमादि वाक्यवत। ज्योतिषोमादि वाक्य शिव मान लक्षण सद्भावाद वेदांत वचसाम स्वार्थे प्रामाण्य न विहन्यते, वेदांत वह स्वार्थे प्रामाण्य रहेगा, अभिघात नहीं होगा, मान लक्षण है ज्योतिषमादि वाक्य जैसे प्रमाण। आत्मन मानांतर योग्यताया निरस्तत्वात्, अन्य प्रमाण योग्य नहीं है, निरसिष्यमान आगे भी निराश करेंगे। तस्में वेदांत प्रामाण्य युक्तम वेदांत नाम प्रामाण्यम अज्ञात ज्ञापकत्वात् सम्मतवत, ज्योतिषमादि में से अज्ञात ज्ञापकत्वात् वेदवाक्य प्रमाण हुआ, इसी प्रकार आत्मा में अज्ञात ज्ञापकत्व से वेदांत प्रमाण है। मान लक्षण सद्भाव ज्योतिषमादि वाक्य जिस प्रकार अज्ञात ज्ञापकत्व में प्रमाण है तो ही मान प्रमाण का लक्षण अज्ञात ज्ञापक, तो वेदांत वाक्य भी स्वार्थ में प्रामाण्य होगा अज्ञात ज्ञापकत्वात्। यह तो शब्द सामर्थ्य नियम लोकादेवी इत्यादि शब्द प्रयोग से कार्यपरत्वात् तत्परत्व शब्द से सिद्धे सिद्ध्यर्थ न प्रामाण्यमिति तत्राह। पूरा पीछे ने कहा था शब्द सामर्थ्य नियम लोकादेव इत्यादि, लोक से शब्द शक्ति का नियम होता है, ज्ञान होता है, कार्य में शक्ति ज्ञान होता है, शब्द प्रयोग से कार्यपरत्वात् लोक में कार्य पर शब्द प्रयोग होता है उससे शक्ति ज्ञान होगा। तत्परत्व शब्द से सिद्ध से अभी शब्द भी कार्यपरक सिद्ध हो गया, लोक में बाल को ज्ञान होता है कार्यपरक घटादि में शक्ति है। सिद्ध अर्थ न प्रामाण्यम, सिद्ध अर्थ में तो शब्द का प्रामाण्य नहीं है क्यों, लोक सिद्ध अर्थ में प्रामाण्य ज्ञान शक्ति ज्ञान नहीं होगा। तत्र नैव नैव कार्यक निष्ठानि व्यवहारे वचांसि नियमेन प्रयुज्यन्त इत्यत्र मितिरस्ति ते। व्यवहारे कार्येकनिष्ठानि वचांसि नियमेन प्रयुज्यन्ते इत्यत्र ते मिति नास्ति। व्यवहार में जितने वाक्य प्रयोग करते हैं कार्य के निष्ठान ही वचन से नियम प्रयोगते, कार्य के निष्ठ ही वाक्य प्रयोग नियमतः कार्य के निष्ठ ही प्रयोग करते वाक्य, इसे कोई प्रमाण नहीं है। सिद्ध वस्तु विषय का वाक्य प्रयोग नहीं होता है क्योंकि कार्य के निष्ठान ही व्यवहार वचन से प्रयोग होते, अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवता आत्मा हिमालय नाम नराधिराज लोक प्रयोग होता है, तो कार्य के निष्ठान ही वचन से नियम प्रयोगते इतर ते मिति नास्ति, इसे कार्य पर कहीं वाक्य होगा ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। नहीं वो पंचस्तरी वृद्ध व्यवहार ही वचांसी प्रयुज्यमानानि कार्यार्थान एव नियम ने प्रयुजनते कार्यार्थ की प्रयोग करते इति अत्र नैव ते मित्र स्थिति योजना ये कोई माँ मिति नहीं है प्रमाण नहीं ये तो अन्याय थी मिति हो तो प्रमाण हो जाएगा और भाव में करने के निमित्त तो प्रमाण नहीं ज्ञान नहीं प्रमाण ठीक है नियमे प्रमित अभाव तो प्रमित प्रमित शब्द प्रमाण ही है तो मिति कह के प्रमिति क्या कहते प्रमिति का निषेध होता प्रमाण निषेध है प्रमाण निषेध है भी प्रमिति प्रयोग हो सकता है नियम क्या है लोक में कार्य पर के वाक्य प्रयोग होता है इसमें क्या प्रमिति है प्रमिति नहीं सिद्धार्थ परतया वाक्य प्रयोग दर्शन साधयति सिद्धार्थ परत्व न वाक्य प्रयोग लोक में भी होता है दृष्टि दृष्टिया त्वं वर्धसे भद्र जातः पुत्रस्त वर्धिमान इतनेदं प्रवृत्त्यर्थं वचो नापि निवृत्तये भद्र त्वं दृष्ट्या वर्धसे तव ऋद्धिमान पुत्र जातः तत्पुत्र जात इति नेदम प्रवृत्त्यर्थं वच नापि निवृत्तये यह प्रवृत्ति निवृत्ति पर कही नहीं वाक्य तुम्हारा पुत्र जात हुआ इतने कहन से उसके बाद खुश हो जाता है वृद्ध व्यवहार ही बच्चांश प्रयोजमान नहीं कार्यार्थानि एव नियमेन प्रयुज्यन्ते इत्यत्र नैव नहीं हो गया अथ पुत्रजन्म वाक्यमपि प्रवृत्त्यादो परिवश्यन् न सिद्धार्थनिष्ठम् पूर्वपक्षी कहता है पुत्रजन्य वाक्य भी सिद्धार्थनिष्ठ नहीं है क्योंकि आगे पुत्र हुआ मतलब आगे प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए कुछ होगा प्रवृत्त्यादो परिवर्तन होता है कहते नहीं इति नेदम प्रवृत्त्यर्थम नापि निवृत्त है पुत्र उत्पन्न हुआ प्रवृत्ति के लिए निवृत्ति के लिए नहीं है वो कहीं कहीं शंका करेंगे जाकर देखो कोई सर्वत्र नियम नहीं कि जाकर देखो कहा जाएगा प्रवृत्ति के लिए नहीं प्रवर्तक निवर्तक शब्द आश्रवणात् क्योंकि प्रवर्तक निवर्तक शब्द ही नहीं कैसे प्रवृत्ति के लिए कैसे कहेंगे प्रवृत्ति के लिए वाक्य हो तो शब्द बोध कहेंगे शब्द नहीं कल्पना करना तो अलग है तरी न प्रवृत्ति निवृत्ति भ्याम शून्य से इति उक्त न्यायाद पुत्रजन वाक्य से अफलत्वाद अप्रमाण्य तो न प्रवृत्ति निवृत्ति भ्याम शून्य से प्रवृत्ति निवृत्ति भ्याम शून्य से इति उक्त न्यायाद प्रवृत्ति निवृत्ति से रहित वाक्य प्रयोग नहीं होता है प्रमाण नहीं है जो वाक्य प्रवृत्ति निवृत्ति भ्याम शून्य वाक्य प्रमाण नहीं है पहले कहा था तो पुत्र जन वाक्य भी प्रवृत्ति निवृत्ति शून्य है होने से वो भी निष्फल हो गया अफलत्वाद अप्रमाण्यम इत्याशंका सुखादि सुखादि उत्पत्ति हेतु दृश्यन्ते कार्यवन्त्यपि वचनानि ब्रजग्राम मिथ्यादीनि यथा तथा यथा ब्रजग्राम इत्यादीनि वचनानि तथा सुखादि उत्पत्ति हेतुनि अकार्यवन्त्यपि वचनानि दृश्यन्ते सुखादि उत्पत्ति हेतु अकार्यवन्ति वचनानि जिसमें कार्यवाचक शब्द ही नहीं ऐसे वाक्य दिखते हैं जिस पर ब्रजग्राम में लोट लगा रहे वहाँ जैसे दिखता है इसी पर सुखादि उत्पत्ति हेतु दिखते हैं जिसमें कार्य उत्पत्ति नहीं है कार्य वाक्य ही नहीं तदुत्पत्व हेतुत्वयुतानि त्यावत सुखादि हेतुत्वयुतानि सुखादि उत्पत्ति में हेतुत्व युक्त वाक्य यथा विधिवाक्यम सफलम एवं एवं अकार्यवंती विधिहीनानि अभी विधिवाक्य से सफल हुआ इस प्रकार अकार्यवंती कार्य विधायक शब्द नहीं विधि विनानि अभी पुत्र जन्मादि वाक्य सुखादि उत्पत्ति हेतुत्व भांजी फलवंती दृष्टांत सुखादि उत्पत्ति हेतुत्व को प्राप्त करने वाले फलवद वाक्य है पुत्रजन वाक्य तद विधि वाक्य व तदहीनम अपि वाक्यम स्वार्थमान विधि वाक्य जिसे स्वार्थ में प्रमाण विधि रहित वाक्य भी स्वार्थ में प्रमाण होगा। पुत्रजन वाक्य भी सुखी भवति विधि स्थिति आशंक्य वहाँ अज्ञा पुत्र जात सुखी भव अनुमान इसे आक्षेप से होगा। पुत्रजन वाक्य हाँ कौन सा शोक अर्थते सुखी भव इति विधिरस्ती इति आशंक्य तेन उपाय प्रवृत्ति रूप दिश्यते सुखी भवने वा अभी सुखी भव कह करके पुत्र से जाते सुखी भव उपाय प्रवृत्ति रूप प्रवृत्ति कहाँ उपदेश करते सुख साधन उपाय में अर्थात सुखी भवन में सुख होने के लिए प्रवृत्ति सुखी होने के लिए प्रवृत्ति उपदेश करते हैं या सुख साधने प्रवृत्ति उपदेश करते हैं इति विकल्प आद्य दोष माह आद्य यदि कहेंगे उपाय में प्रवृत्ति सुखी सुखे धीति न चाने न प्रवृत्ति रूपदिश्यते सुखी भवनमस्यार्थान नोपदेश व्यपेक्षया सुखी यदि भव सुखी भव इति अनेन न प्रवृत्ति उपदिश्यते सुखी भव कहने से कोई प्रवृत्ति नहीं है। सुखी भवन अस्य अर्थात अर्थ से सुखी भवन पुत्र जन्म सुखी यदि अर्थ सुख हो जाता है न उपदेश अपेक्षा सुखी भव ये उपदेश की अपेक्षा सुख होगा नहीं तो सुख नहीं होगा। पुत्र जन्म सुनते ही सुख होगा उपदेश अपेक्षा नहीं। पुत्र जन्म उपाय से सिद्धत्वात् पुत्र जन्म रूप उपाय पुत्र जन्म उपाय सुख का उपाय सिद्ध हुआ न तत्र प्रवर्तक विधि विधि वहाँ प्रवर्तक नहीं है। द्वितीय दूसरे से उपाय नहीं तो द्वितीय में सुखी भवन है द्वितीय सुखी भवन भी नहीं। सुखी भवन अवश्य अर्थात अश्य षष्ठी पितरम अधिकवती पिता चैत्र में जो सुखी भवन अर्थ से पुत्र हुआ इतने सुनने से सुखी हो गया अलगों के उपदेश उपदेश विधि अर्थात पुत्र जन्म श्रुति सामर्थ्याद पुत्र जन्म श्रुति सामर्थ्याद अर्थात उपदेश अपेक्षा हाँ विधि की अपेक्षा नहीं। उपदेश विधि अर्थात पुत्र जन्म श्रुति सामर्थ्यादि अर्थात क्या हुआ अर्थात क्या अर्थ है उपदेश का अर्थ विधि वहाँ स्वल्प विराम कर देना उपदेश विधि विराम उपदेश का अर्थ विधि श्लोक में ना न उपदेश अपेक्षा उपदेश क्या है विधि विधि की अपेक्षा नहीं है तो सुख कैसे होता है सुखी भवन से अर्थात अर्थात का अर्थ पुत्र जन्म श्रुति सामर्थ्य पुत्र जन्म श्रवण सामर्थ्य से सुख हो जाता है वहाँ कोई उपदेश विधि की आवश्यकता ही नहीं। पुत्र जन्म वाक्य श्रवणानंतरम जात कर्मादि रूप विशेष प्रवृत्ति दृश्यते पूर्व पक्षी कहता है विशेष प्रवृत्ति आदि है पुत्र जन्म वाक्य श्रवण के बाद जात कर्म आदि वैशारण निष्ठ आदि कुछ कर्म करने के लिए विशेष प्रवृत्ति होती है। तत्च अपूर्वे फलवती वाक्य तात्पर्य मिति वाक्य के तात्पर्य फलवत् अपूर्व में वाक्य यदि प्रवृत्ति निष्ठा में तद पुत्रजन वाक्य शंका करते विशेषोस्ति विशेषोस्ति प्रवृत्तेश्चेत् तात्पर्यं वचसोऽपि च नैवं सुखादि सम्भूता वर्थवत्त्वोपपत्तितः प्रवृत्ते विशेष प्रवृत्ते विशेष अस्ति चेत वचन से भी तात्पर्य वचन का तात्पर्य प्रवृत्ति में विशेष है पुत्र जात वाक्य कहने के बाद इति चेत इति नैव सुखादि संभूता अर्थवत उपपत्ति तो सुखादि उत्पन्न अर्थवत सामर्थ्य हो गया सुखोत्पत्ति से और बाकी कोई विशेष कुछ करने के लिए नहीं पुत्र जात कर सुखादि हो गया सार्थक हो गया वाक्य विशेष होते कैसे वैश्वानरम द्वादश कपाल निरपेत पुत्र जाते अब द्वादश कपाल वैश्वानरिष्टि अग्नि में उपसमाधाय इत्यादि विध्यंतराधीनत्वात् जातकर्मादि प्रवृत्ति जातकर्म की जो प्रवृत्ति है पुत्र जात हुआ इतने मात्र से नहीं पुत्र जात श्रवण करने से सुखी हो गया और जातकर्म क्यों करता है विध्यंतर ये विधि वैश्वानरम द्वादश कपाल निरपेत पुत्र जाते अग्निम उपसमाधाय ये जो विधि वाक्य उसके अधीन जातकर्म आदि में प्रवृत्ति होती यदि न तत्परत्व पुत्र जन वाक्य से पुत्र से जात इस वाक्य जातकर्म प्रवृत्ति के लिए जातकर्म प्रवृत्ति के लिए अन्य वाक्य है विधि अंतर है नैव नैव सुखादि संभूत अर्थवत कथन तरी फलवत्व ने मान्यता प्रमाण कैसे फलवत्त होकर इतिहासंख्य सुखादि उत्पत्ति हेतु नि इति अतरुक्तम समान रही थी सुखादि उत्पत्ति हेतु नि पहले आया है आया अच्छा सुखादि उत्पत्ति हेतु नि दृश्यंते हाँ कार्य होते ही तो ये क्या सुखादि अभी कौन सा टीका में कौन सा रहा था तो अर्थात हाँ दो सात हाँ सुखादि उत्पत्ति हेतु नहीं तत्र उत्तम स्मारयति सुखादि उत्पत्ति हेतु नहीं अभी आया कहता स्मारयति सुखादि सुखादि संभूत अर्थवत उपपत्ति सुखादि उत्पन्न होने से वाक्य सार्थक हो गया ये तत्र उत्तम उत्सुख से दुख निवृत्त उपायभूत पुत्र जन्म ज्ञान उत्पत्तु वाक्य से अर्थवत्व न मानव सिद्धे न तस्य प्रवृत्ति निष्ठता सुख और दुख निवृत्ति दोनों का उपाय हो गया पुत्र जन्म उसके ज्ञान उत्पत्तु पुत्र जन्म ज्ञान की उत्पत्ति होगी इतने मात्र से सुख दुख हो जाएगा वाक्य सार्थक हो गया मानव प्रमाण हो गया न तस्य प्रवृत्ति निष्ठता प्रवृत्ति निष्ठता वाक्य से न पुत्र जन्म वाक्य से सार्थ निष्ठते भी तद्दृष्टानता तत्वादि वाक्य न स्वार्थ परिवश्यति पुत्र जन्म में स्वार्थनिष्ठ हो गया कोई बात नहीं इसको दृष्टांत देकर के तत्व से आदि वाक्य को स्वार्थ में प्रमाण नहीं कर सकते प्रोक्षणादि वाक्य व तस्य स्वार्थाद अन्यतः तात्पर्य संभवाद इति आशंका ब्रीहीन प्रोक्षति वाक्य प्रोक्षण वाक्य और अदृष्ट आगे होकर के फल देने के लिए पुत्र जन वाक्य से सार्थ निश्चित भी तत्व से यदि वाक्य न स्वार्थ परिवर्षति प्रोक्षणादि वाक्यवत तसे स्वार्थात अन्य तात्पर्य संभवाद प्रोक्षणादि वाक्य जिस प्रकार स्वार्थ से अन्यतः तात्पर्य खाली प्रोक्षण कर देने से नहीं प्रोक्षण से अन्यत्र संस्कार तात्पर्य इति आशंका अनर्थक्य अनर्थक भयादेव श्रुताद अन्यत्र कल्प्यते तात्पर्यं प्रक्षणाद्युक्तेर् न स्वतंत्रे अधिकारवत् प्रक्षणाद्युक्तेः तात्पर्यं अनर्थकभयाद् एव श्रुतादन्यत्र कल्प्यते न स्वतंत्र अधिकारवत ब्रीहीन प्रक्षति कहा स्वार्थ में अनर्थक भयाद ब्रीही धान में थोड़ा पानी छिटा डाले तो कुछ दृष्टता तो नहीं होता है अनर्थक हो जाता है वाक्य प्रक्षणादिकेर अनर्थक भयादेव ब्रीहीन प्रक्षति जो वाक्य अनर्थक भय से श्रुताद अन्यत्र तात्पर्य कल्प्यते श्रुत तो केवल पानी डाल देना इतने मात्र से वाक्य का विधान नहीं था अन्य तो तात्पर्य है तो प्रक्षित भी से अदृष्ट होगा अदृष्ट में तात्पर्य है न स्वतंत्र अधिकारवत स्वतंत्र पर कथनवत नहीं वहाँ न स्वतंत्र अधिकारवत वाक्यम। और वहाँ जो वेदांत वाक्य में वहाँ अन्यत्र तात्पर्य नहीं, वह अनर्थ के नहीं है, यहाँ तो अनर्थ के विरीन पुक्षति में इसे फल कल्पना करते, जहाँ फल स्वतंत्र प्राप्त होता है वह अनर्थ का नहीं, उनसे अन्यत्र तात्पर्य कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। अस्य अर्थ प्रोक्षण आदि वाक्य का स्वार्थ में फल रहित्यात्, स्वार्थ में फल रहित है, अन्यत्र तात्पर्य अन्यत्र किसे परमापूर्वे प्रकरण प्रकरणा तात्पर्य कर परमापूर्व का साधन हो जाएगा। तदुक्त नवम अध्याय में उक्त नवमी संस्कार युज्यमानानां तादर्थ्यात् तत्पुरुषं स्यात्, संस्कार में जो प्रोक्षण आदि हुआ तादर्थ्यात् परमापूर्व अर्थत्वात् तत्प्रवृत्तम, उसके लिए प्रोक्षणादि हुआ परमापूर्व प्रवृत्तम। प्रोक्षिताभ्याम उल्लुखल मुसलाभ्याम अभवंति, उल्लुखल मुखण मुसल प्रोक्षण करे उसमें अभघात करना। प्रोक्षिताभ्याम दृषद उपलाभ्याम पिनसी पत्र दृषद उपल करके पेषण करना। प्रोक्षणम अवघातादि कृतम अपूर्व कृतम वा, यह प्रोक्षण खाली अवघात के लिए अपूर्व के लिए अपूर्व कृतम, उसका प्रयोजन क्या है अवघाते अथ अपूर्व यदि संशय। संस्कारे अभवंत्यादि संबध्यमाना ना प्रोक्षणादीना, अभवंत्यादि संबध्यमान प्रोक्षणादीना तदर्थत्वाद, केवल अवघात के लिए हो जाएगा प्रोक्षण तेन अभवंत्यादिना प्रवृत्तम, अवघात के लिए प्रोक्षण हो जाएगा। प्रकरण है प्रकरणाद अपूर्व कर्तव्य अपूर्व कल्पना करना है प्रकरण से, किंतु प्रोक्षण तो अवघात के लिए। वाक्याद अभवंत्यादि अभवंत्यादि वाक्याद अभवंत्यादि का ज्ञान होगा प्रकरणाच बलिय वाक्य अभवंत्यादि वाक्य से, प्रकरण के अपेक्षा संस्कार के लिए प्रकरण प्रमाण से होता है, उसे श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण, प्रकरण के अपेक्षा वाक्य बलवान होने से अवघात के साथ ही संबंध हो गया प्रक्षण का। इति पूर्व पक्ष हिता पूर्व पक्ष ने कहा प्रकरण से अपूर्व कल्पना करना है, अरे वाक्य से अवघात के लिए तो वाक्य बलवान होने से अवघात अवघात के लिए प्रक्षण न कि अपूर्व के लिए। तेन त्वर्थन यज्ञ से संयोगात धर्म संबंध तस्मा यज्ञ प्रयुक्त सात संस्कार इतने ओ